tak jak se říká. I did it die. I did it die. I did it die. Šitem pít znamená, že tvůj život je pouť dlouhá. Pro Židy je putování, jak si hraničí. Žádný národ, jen náhny výrod národa. Však máme odhodlání. Nepočítáš, každým krokem cesty uctíváme víru svou. Máš kam jít, naděje žije, stále píchá. Máš své vzpomínky, jsou tvou součástí. Drž se cesty víry, jinak budeš ztracený. S vírou přejdeš poušť, i dálku nedozírnou. Vírou nech se vést, je tvoj.